vida canto teño sogra que ha de ser con condición. Que si este ano no morre a tiro polo balcón. Ay la la la la la la, ay la la la la la, ay la la la la la la, ay la la, ay la la la la. Desde que chejo a moda de echar las sueras al mar, miña sora condanada está aprendiendo a nadar. Ay la la la la la la, ay la la la la la la. Vámonos ir, concretamente vámonos ir a Moaña. Pois sí, outra vez por Galicia. Sí, outra vez por Galicia, pero vámonos ir a Moaña e vamos falar cunha grande amiga que tiño ganas de volver a chuchala. vamos falar con Carmen Penín, esta gran cantante. Moi boas tardes, Carmen. Boas tardes, ai, chega o meu corazón eso de unha grande amiga. Eso é máis importante que a parte de cantante. Hombre, eu síntote como unha amiga de verdade. Pois claro, o cariño nace así, verdad? Sí. Da maneira máis impensada. Exactamente, sí. Bueno, e Moaña, como estades? Bueno, pois vai un calor que isto parece que volveu a primavera. Jolín. Pois que sorte, porque aquí... Aquí empezamos xa a refrescar un pouquiño, sí, pero sí. Mellor, despois do golpe porrazo, vemos outro golpe de calor. Pois a ver se ven bo tempiño cando estea eu por aí. Sí, sí. No, sabrás que ven o vas a pasar. Seguro. Además vamos a tratar tan ben. Eso vamos, estou segurísima que vai ser así. Sí. Xa verás. Bueno, pois contanos algo aparte de que vas a vir aquí a este certamen de poesía que se celebra, pois non lembro agora a data, pero bueno, a data exacta, pero vamos, dentro sí, de poco. Sí, o 20... último fin de semana de noviembre. Exactamente, de novembro, no último fin de semana. Así que nos queda pouquiño para darnos un achuchón. Pois será un prazer. Bueno, a verdade é que foi unha sorpresa moi bonita. En fin, penso que inmerecida. No, de inmerecida nada. Ten en conta que anduvemos metendo, en fin, por aí a cuchara tamén, o que poidamos, entre Xulio, eu e algún máis, en fin. Porque, sí, pues, eu, a verdad que estou moi agradecida, porque é unha ocasión moi bonita, non? Tamén de estar en contacto cas cousas que escribe a xente fresca, sí. Da agora, aparte que sei que a xente que ten levado este premio despois sempre fai moito ruido, quero decir, sí, que, sí, sí. Que son premiados moi ben escollidos, que logo fan a súa carreira. Sí. Bueno, onte casualmente estuve cun dos premiados en Santiago. Ah, sí. Estuvemos ali dando un concertiño. Estaba, pois, un premiado da asociación, que é Gustavo Peaguda, que escribe frecuentemente en prensa e sí. demais. Bueno, pues somos tamén amigos de música. Sí, sí. De este mundo dos concertos. Así que estou máis que feliz, máis que feliz. Además, se lle contaxe que viñas aquí a este certamen. Sí, bueno, ir sou apoio porque o vi no Facebook da asociación. Sí. ¿Sí? Ah, claro. Sí, sí. E entón, pois pues, claro, aí pois pues, ademais vai haber outro gran convidado como é Anxo Angueira. Anxo, sí, que tamén hai, hai anos que o seguimos, porque, bueno, escribe maravillosamente ben este home, sí. Aparte leva a Fundación Rosalía, non? Sí. É unha persoa encantadora, unha persoa con moitísimo magnetismo, moita forza, que penso que é un convidado extraordinario para estar aí, sí. Sí, sí, sí. Ademais é unha persoa que cando fala de Rosalía parece que fala, tena viva, Rosalía está andando polas rúas de Padrón. Sí. Bueno, é que esa é a maxia de Rosalía, Armando. Sí, sí. Non sei como é, pero ese é un mérito do povo galego de ser capaz de manter viva unha figura así, que ao fin era unha figura, bueno, pois, no seu tempo, polémica incluso, non? Sí, sí. Era que la ser muller non era como... Non. Facer o que facía ela non era nada doado. Claro, e a vida que tuvo tan difícil. Entón é unha especie de xustiza poética, pero sí. Tamén é moi bonito que os galegos teñan precisamente unha muller como figura que os representa, e ainda por riba unha muller poeta, que eso, eu penso que di moitísimo de nós, non? Sí, sí, sí. Sí. Eu, por exemplo, cando daquela, porque eu son bastante rosaliano, sigo moito e é unha das cousas que me encanta, pero cando Anxo Angueira recita algún poema del, sí. Porque recita de maravilla, sí, é unha beleza escoitalo. E ademais cando fala de Rosalía, que fala con aquela amplitú, esa, en fin, esa forza que lle dá a Rosalía, é algo algo grandoso, non? Sí, ademais, nosotros que recite algo aí cando estea. Sí, sí, no, seguro, xa verás. E ademais, aquí na Asociación Rosalía, cando eu me fixe en socio, que xa fai uns cuantos anos, pois digo, hombre, encima chamarse a Rosalía, eso é algo grande para min. Sí, claro que sí, escolleste ben o nome. Sí, sí. Ademais, temos que ter en conta que este certamen de poesía que fai é o único que xa fai fora de Galicia. Non sabemos de ningún outro máis. Fíxate, e ademais 30 anos que cumprides. Sí, sí, 30 anos. Porque mira, que... nace o Premio de Rosalía, nace o de facer radio aquí en Cornellá, o de sempre en Galicia. En fin, que cumprimos por todos os lados. E que ademais, si son 30 anos, estou pensando agora que penso que deberes de ser o premio máis que así con continuidade, sí. Máis antigo, sí. Porque estuvemos este ano tocando no de Carral, sí. Que, un dos máis antigos de Galicia, o máis antigo tiña 20 anos, sí. Así que son esos máis veteranos, sí, eso, sí. Hoxe en día ten un mérito, eso está, a xente non sei se o sabe, pero para que eso sexa así ten que haber xente detrás empuxando moito, sí, sí, e sí, traballando moito. Sí, e traballando día a día, porque a veces dirás, eu deixaría isto e tal, pero tú pensas claro, noutro momento e dices, que fago eu, que isto? Eu penso que estou aportando algo, e claro, dixeito estamos aportando moito. Eu penso que sí, eu penso que precisamente cando os tempos están máis duros é cando hai que traballar máis para que a poesía siga dando un poquinho de cor e de luz, non? Porque o mellor a xente non se dá conta da importancia da poesía, das cancións, e sin embargo, sin eso, imaginar a nosa vida sen eso, que sería? Pois gris, monótona, traballo, casa, traballo, eso así non sí, é vida. Sí, sí. No. Por iso digo eu que cando aquí con estos que falábamos dos premios e aparte aí sale faes unha revista tamén, pois sí, sí. Todo isto é de xente que, como ben dicías ti, que está traballando detrás, moito traballo detrás. Claro que sí. E iso pasa como en este programa que estamos a facer, pois sí. Eu é igual, tens que estar, pois, semana a semana xa pensando en facer cousas, en chamar a este, en chamar o outro, en falar con este, en falar con aquel, sí, para levar todo isto adiante. Pero vos tamén estades na radio de cumpleanos ou non é? Sí, a radio tamén fai os 30 anos. Ah, caramba. Sí, sí. É que estades toliños, Sí, estamos toliños. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí. Que tu lura máis guapa, non? Pois sí, a máis noraboa, caramba, porque... Eu penso que para a xente galega que está fora, sodes como un puntiño de luz a seguir, ¿no? Sí. Eu imagino que será unha cita sempre escoitar o programa, sí, e un motivo de orgullo e de unidade, de vaya, estades aí representando e conectando a xente que está fora, que gracias a vos sabe o que pasa por aquí, sí, en todos os ámbitos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso é moi importante. Porque é que hasta nos veo a Televisión de Galicia, un programa que se, non sei se si sigue emitindo ou non. Sí, sí que se fai, o que ainda está facendo a próxima temporada. Exactamente, pois que se chama O País Máis Grande do Mundo, pois viñeronos a facer unha reportaxe. Ajá. E entonces dicía, 30 anos, se dicía o presentador ali na televisión, dice, 30 anos? Dice, pois, leva máis anos que Galloso facendo lúa. Ah, sí. Que xa é decir. Sí, sí, sí. Dice, pois, dicíanos que éramos os máis longevos. De... Sí, sí. Podes facer unha pregunta, Armando? Dime. Hai sangue nova que queira continuar a Estela, que diga, pois a min gustaríame colaborar na radio... En asociación, hai xente nova que colabora? Pues sí, bueno, hai xente nova. De momento temos aí aquí unha que se chama Laura, que está aquí comigo. Que estaba aí unha voz moi sí, fresca, por eso sí, pregunto. Sí, sí, que podes falar con ela, se queres facerlle preguntas aquí a... Sí, encantada. Hola, sí. Laura. No, mira que descarada eu son, que de entrevistada paso a entrevistar. Eu a veces... Prefiero preguntar antes de que me pregunten. Claro, claro. Póndese la costumbre también. Eu digo... Moita curiosidade por a xente sí, herdeira sí, sí, da nosa no, tradición, que vamos... fora, como viven, como sinten, sí, sí, o que para eles ser galegos estando fora... Bueno, eu galega non son. Bueno, ela é nacida aquí, filla pero, de galegos. Pero os pais... Claro, o pai claro, ele, o pai é che de preto donde eres ti, do Couto Misto. Anda. Sí. Sí. Vaya, así que non somos medio parentes de terra. Pois pues sí, seguro. Seguro, sí. O pai coñece moito a Xosé Lamela. Ah. Sí, sí, sí, todo, sí. De Randín, non? Sí. Teu pai. Ah, bueno, ao lado da nosa casa, claro que sí. Sí, sí. Pásase por Randín normalmente para ir a Turei, sí, que é unha parada obligatoria cando se está por alá. Sí. Sí, sí, sí. Pois, si sí, o pai é de ali, a nai de... A nai é de do Sabiñao. Do Sabiñao. Ribeira Sacra. Da Ribeira Sacra. Ai, a Ribeira Sacra, que bonito, por Dios. Sí, sí. Unhas boas raíces, mi niña. Sí, sí. E ela, pois, nada... ela que estudia periodismo se está preparando, pois, que mellor que ela para poder facer seguir un día, porque non vamos a seguir sempre. Claro, además fíxate, unha característica particular que terá toda a vida, non? Claro. Catalana galega, sí, sí, galego catalana. Sí, E síntome xa che digo dos dous sitios, Sí, sí, sí, non. E ademais como falas galego, caramba. Sí, sí. De escoitalo dos meus avós, os meus pais. Sí, sí, sí. Bueno, non é coaprendera, pero sempre de oído. Sí, sí. Pois sí, sí. Falo sempre cos meus avós en galego porque castelán saben pouco. Claro, ten que falar en galego. Sí. Sí, menos mal que temos aí ese baluarte de xente que resiste, sí, mantendo a lingua viva, sí. Sí, sí. E despois, en fin, que ben sabes que aparte deste programa fais outro en Radio San Boi, tamén en galego, sí. E que, en fin, vamos, pois, creo que dicíamos antes, vamos mantendo esos lazos. Que eu cando chegamos, por exemplo, aquí en Cornellá, pois eu xa levaba moito tempo colaborando, non? E máis esporádico, non? Hasta ahora que, pois, me colleron fixamente. Pero cando fomos a San Boi, que xa nos anos 95, se fixera programa, pero por cuestión de falta de persoal e todo, deixouse de facer, e cando voltamos elí, dixemos, bueno, pero isto vai ser en galego. E dixeronnos, e un día dice que non pode ser en galego. Por claro, eso digo, fíjate, que eso foi un paso que destes, sí, moi atrevido, porque a ver quen pode pensar sino uns toliños, sí, sí, sí, maravillosos, en facer un programa en galego aí, pois vaya, e a xente que acolleu ben a idea tamén ten moito mérito, ¿no? Sí, sí, sí, ademais, xa cando nos ve, mira que veñen os galegos, en fin, e todo. Pero unha maravilla, sí, unha maravilla. Sí, porque, bueno, de Galicia, eu penso que fora todo o mundo coñece a nosa cociña. Sí, sí. Merecidamente, a ver. Exactamente. pero vos facedes posible que coñezan outras cousas. Sí, sí, ¿no? Sí, o mellor, sí. Igual a xente dai, igual non entende todo o que se di, pero... Sí, sí. Mesma música que estaba despoñendo antes, tan divertida, tan bonita. Sí. que despois xa me diredes cale o disco, porque o quero. Ah, Radio Cos. Eche Radio Cos. Amiga, ahora entendo. O irmán de Mercedes Peón. Bueno, pero claro, bueno, estupendo. Pois claro, facedes unha difusión enorme, sí, enorme, sí. E entonces, pois claro, nosotros neste eido, pois é o que seguimos facendo. Non sei se este ano volves ser convidada a Cambados. Pois non o sei, eu o que espero que saia tan ben como ano pasado, que sí, quedou xente fora de tanto que senteu, sí, o local, que eran, non me acordo, Armando, pero máis de... Éramos 300... 300 e pico, e ainda vai quedar a xente fora? E a xente que quedou fora. Sí. Entón espero que saia igual de ben, que se recaudara moitísimos fondos. Que iso é importante. Que o merecen, ¿no? Porque están traballando durísimo. Sí, sí, sí. Bueno, convidados ou non convidados, saben que teñen todo o noso apoio, que estamos a disposición diles para o que queiran, cando sexa, vamos. Pues, sí, faltaría máis. Hombre. Sí, eu recordo aquela ocasión... con moitísima emoción, sí, moito cariño, aparte de que o pasamos moi ben. Moi ben, estupendo. Tuvemos ocasión de coñecernos. Sí. De coñecer a máis xente bonita que estaba ali. Foi unha beleza, foi unha beleza. Claro. Sí. Entón, bueno, pois son ocasións que, mira, en principio vas ir a colaborar, estás dali co... En vez de dar tú, estás dali chea de... Sí, sí, de bueno. Cariño, de experiencias, sí, sí. Bueno, non... Pois eu este ano volto outra vez, recunco. Amigo, así me gusta. Eu recunco. Moi ben, moi, sí, ben. Para estar, pois, con Belén xa está, pois, ele o seu, sí, a súa beira. En fin, que é unha beleza estar aí. Sí. O que pasa que a ubicación vai ser noutro sitio, vai ser noutra adega. Se ve que por máis espacio... Porque queren facer aínda máis grande. Bueno, pois fan, sí, moi ben. Sí, sí, sí. Bueno, porque claro, como viron que da outra vez, se quedou xente, sí, fora, claro, aforo non había máis. Porque claro, era lógico, non había máis aforo, non se podía meter máis. Pero no outro sitio se ve que hai máis aforo e entón pois tamén excedín un sitio. Claro, claro. Aparte hai que destacar, penso eu, o como se volca a xente de, sí, a... Sí, non só, sí, de Cambados, sí, vamos, porque toda, a Merche Álvarez fixeron entrevistas tamén na galega. Ah, sí. A xente cando é un unha causa boa, de verdade, sí, que se move moi unida. Sí, sí. Así sai, non? Sí, así sai. Os restaurantes, os hotéis deron prazas, en fin, toda a xente expuñía o que deso. O restaurante Rodiño volve outra vez, en fin, que é o que era o que levaba o catering, e entón, pois... que estuvo de, bueno, eu salín delí, digo, coño, digo, eu en vez de dar, están me dando. Sí, sí, é así, é sí, así, sí. Armando, é sí, así. Sí, sí. Por eso te digo que porque eu penso que ese é un pouco sentido, non? Ás sí. veces perdemos un pouquiño o norte, andamos correndo detrás de cousas que nos parecen importantes, pero en sí. realidad, se o pensas ben, que é o importante, pois apoiarnos cando hai falla, non? Que non que somos, pois, si, no, nada. Máquinas. Sí, sí, acabas de dicilo, máquinas. Claro, non pode ser, non pode ser. Entón, cando faz o que tens que facer, síntelo, claro, recuperas o mellor algo que perdiches un poquinho por o camiño, isto, pois, isto é o que hai que facer, ten que ser así. Claro. Pois moi ben, Carmen. Bueno, pues ya nos vemos pronto, Armando. Otro chuchón que te voy a dar a ti también. Sí, tengo ganas de darte un chuchón. Te tal. A Laura. Sí, ¿no? Sí, Laura, sí. Bueno, Laura no sabemos si estará o no. No sabéis si estaré. Ah. Sí. Porque que, si no, se presentaríamos ahí. O ano pasado Steven, el otro también, pero claro. Claro. Vale, bueno, yo iré en la segunda hora, porque más que claro, seguro que me va a estar tocando tal y que en la radio. Es verdad. Pero de todas formas toca. Bueno, ano pasado eso fixemos así, chegamos sí. a medias, ¿no? Exactamente. Pois moi ben, Carmen, foi un placer terte, pues igualmente, como sempre. Igualmente, de verdad, sinceramente, sempre un placer falar con vos, de verdad. Gracias. Encantada, Carmen, e vémonos pronto. Vale. Sí, unha aperta moi forte e a todos os seguidores da vosa radio tamén, unha aperta moi forte. Graciñas. Graciñas, taloiño. Bueno, pois despedimos a Carmen con música. Desorballando os prados como sono, o tempo vai de parga a pastoriza, vai enterrando suco a suco.